BDG, yo. Kasto skład. Spraw to gówno. Spraw to gówno. Yo, yo, yo. Znów góra lada. Znów rimów kanonada. Nawijam o tym, o czym innym nie wypada. Dowoli, powoli, jak poli mnie to pierdoli. Że was to boli. Wyrywam się spod kontroli, spod presji, agresji. Mistrz profesji w tej kwestii. Studyjnych sesji, fanatyk. To kata katy i bity kumpli. Góra, król dżungli, janina. Jak deszczu zaklinasz. Z majkiem łapię, łapię mikrofonu papież. Łapię w aucie na tyle kanapie. Mam własną terapię, drapię. Jak CNN, rap kanciapie. Technika mam i dana, wiesz o co kaman. Jestem PDG, szaman. Tani amant i niepodrabiany cwaniak. Mam t-shirt z napisem zakaz kopiowania. Góra, kulą się nie kłania, kulisy odsłania. PDG, mistrz gadania. Ja nie wstydzę się powiedzieć nikomu, nikomu. Ja nie gadam głupot do mikrofonu. Robię to tylko dla konkretnych powodów. Kasta, PDG, kodeks honoru. Ja nie wstydzę się powiedzieć nikomu, nikomu. Ja nie gadam głupot do mikrofonu. Robię to dla konkretnych powodów. Kasta, kasta. Taka prawda, ja tak jak Amsta. Podniesiony próg odporności. Kasta, wielkiej ilości gości. Ze świata, ludzie prości. Dla potomności, znani ze swej szczodrości. Yo, pełne mądrości słowa. Szczerości mowa. Biały dom i jego wschodnia ściana. Słów enklawa, już od rana. Tych technika mam i dana grana. Regeneruję jak guarana. Płynę, słabe produkcje puszczam z dymem. Słynę z flow, którym wzbudzam zadymę. Od razu, już za pierwszym razem. Niebezpieczny jak butla z gazem. Składam frazę, by ktoś kumał bazę. By poznał rację, kwalifikacje, nie klasyfikacje. Robię szum, jak boom, szilak, lato, plum. Potem znikam, jak zwykły człowiek, wtopiony w tłum. Ja nie wstydzę się powiedzieć nikomu, nikomu. Ja nie gadam głupot do mikrofonu. Robię to dla konkretnych powodów. Kasta, PDG, kodeks honoru. Ja nie wstydzę się powiedzieć nikomu, nikomu. Ja nie gadam głupot do mikrofonu. Robię to dla konkretnych powodów. Kasta, kasta. Jadę samochodem, w odtwarzaczu nowy kodeks. Mam swoją drogę, frejerom pokazuję modę. Pierdolę modę, pierdolę przebojów listy. Pierdolę trendy, bo są do pizdy. Jak miski, robię te triki w rytm muzyki. Bo mam styl niespedalony jak boski Ricky. PDG, yo, skład PDG, yo. Prawdo, PDG, yo. Kodeks 2, yo. Ja nie wstydzę się powiedzieć nikomu, nikomu. Ja nie gadam głupot do mikrofonu. Robię to dla konkretnych powodów. Kasta, PDG, kodeks honoru. Ja nie wstydzę się powiedzieć nikomu, nikomu. Ja nie gadam głupot do mikrofonu. Robię to dla konkretnych powodów. Kasta, kasta.